Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 marca, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Drugi mecz, eliminacji Euro. Czy będzie druga wygrana? Polscy piłkarze zmierzą się z Łotwą. To była jedna z najbardziej brawurowych ucieczek. 75 lat temu alianccy piloci wydostali się z obozu jenieckiego w Żaganiu. Najlepszy nauczyciel roku otrzymał w Dubaju $1 000 000 nagrody. Stadion Narodowy zapełnia się kibicami. Polscy piłkarze za niespełna 2 godziny zagrają z Łotyszami. To drugi mecz biało-czerwonych w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W czwartek Polacy pokonali w Wiedniu Austrię 1-0. Gola strzelił Krzysztof Piątek. Według prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońkę nasza reprezentacja jest faworytem. Szef PZPN-u jest przekonany, że piłkarze wyjdą na boisko z taką samą koncentracją i z takim samym zaangażowaniem jak na ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy kibicowali tu naszej reprezentacji i tak jak od wielu lat na Stadionie Narodowym, za każdym razem, kiedy tu się zbierało 50 tysięcy ludzi, to jeszcze nigdy nie wyszli z tego stadionu zesmuceni. Tak mam nadzieję będzie także, że wyjdziemy wszyscy radośni z tego stadionu. Były trener reprezentacji Jacek Gmoch mówi z kolei, że nie wolno zlekceważyć rywali. Neutralizować to wszystko, co przeciwnik ma, wtedy można pokazać to, co się ma więcej. A więcej mamy na pewno. Cieszę się bardzo, że wielu już zawodników gra w bardzo dobrych klubach i mogą rzeczywiście podnieść na wyższy poziom naszą reprezentację i rzeczywiście te oczekiwania, które zawsze mamy, że one będą spełnione. Pierwszy gwizdek meczu Polska-Łotwa o 20:45. Relacje ze Stadionu Narodowego w serwisach Trójki. Mija 75 lat od wielkiej ucieczki alianckich pilotów w Żaganiu. 24 marca 1944 roku z niemieckiego obozu dla lotników podziemnym tunelem wydostało się 76 jeńców. Ucieczka powiodła się ostatecznie tylko 3 z nich. Większość schwytanych rozstrzelano na osobisty rozkaz Hitlera. Krewni jeńców z Polski, Czech, Australii, Kanady i Wielkiej Brytanii uczcili pamięć uciekinierów. Był także były jeniec Charles Clark. Często mówię, że zawsze, kiedy tu przybywam, by wspominać tamte czasy, jestem niezwykle wzruszony. Polacy zawsze są bardzo gościnni. Wspólnie przeszliśmy długą drogę. Podczas uroczystości szef MSWiA Joachim Brudziński mówił, że tacy oficerowie jak Charles Clark są wzorem dla współczesnych żołnierzy. Jest pan taką żyjącą pochodnią pamięci, którą jestem o tym przekonany. Ci tak licznie zgromadzeni tutaj młodzi również żołnierze poniosą w swoje życie jako dowód, że prawdziwe bohaterstwo, prawdziwe poświęcenie zawsze przynosi owoce. Była to jedna z najbardziej brawurowych ucieczek z niemieckich obozów jenieckich podczas II wojny światowej. W 1963 roku powstał film Wielka Ucieczka z Charlesem Bronsonem i Steve'em McQueenem. Eurowybory będą miały wpływ na wynik głosowania do parlamentu, przekonuje posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka, która ubiega się o mandat europosła w Wielkopolsce. Jak mówiła w Pile, wybory europejskie mają ogromne znaczenie dla losów Polski i Europy. Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego będzie wpływał na wynik wyborów na jesieni do Parlamentu Polskiego. Każdy procent się liczy, każdy głos się liczy, żeby utrzymać rządy Prawa i Sprawiedliwości, żeby utrzymać ten kierunek, którym Polska idzie, te bardzo pozytywne zmiany, które odczuwają właściwie już teraz wszyscy Polacy. Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Kenijczyk Peter Tabici, najlepszym nauczycielem świata w Dubaju, otrzymał nagrodę w wysokości $1 000 000. Do konkursu odbywającego się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nominowano 10 tysięcy pedagogów ze 179 krajów. Peter Tabici należy do zakonu franciszkanów. Jest nauczycielem matematyki i fizyki. Jego uczniowie pochodzą z półpustynnych obszarów Kenii. I'm immensely proud of my students. Jestem ogromnie dumny ze swoich studentów. W naszej szkole brakuje pomocy naukowych, które w większości placówek uznaje się za oczywistość. Jako nauczyciel chciałbym mieć wpływ nie tylko na mój kraj, ale na całą Afrykę. 80% swojej nauczycielskiej pensji inwestuje w projekty edukacyjne. Dzięki niemu powstały kluby naukowe, a uczniowie uczą się także o pokojowym współistnieniu ludzi z różnych grup etnicznych. Każdego dnia w Afryce zaczynamy wszystko od nowa. Dzisiaj jest właśnie taki dzień. Ta nagroda to uhonorowanie nie tylko mnie, ale również afrykańskich dzieci, powiedział odbierając wyróżnienie Peter Tabici. W 10-osobowym finale byli nauczyciele pracujący m.in. w Indiach, Gruzji, Japonii, Brazylii, Stanach Zjednoczonych i Australii. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszczową na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i w południowej części Dolnego Śląska. Termometry pokażą w Opolu 6 stopni, w Suwałkach minus 1. Jutro chłodniej, maksymalnie 10 stopni, więcej chmur. Będzie padał deszcz, a na północy także deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Marcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Dejanira. Słuchowisko na osnowie tragedii Sofoklesa Trachinki. Przekład i adaptacja Antoni Libera. Szata przylgnęła do ciała tak ściśle, jak to czasami widzi się na rzeźbach. I straszny ból przeniknął go do kości, jaki przenika ludzi ukąszonych przez najgroźniejsze jadowite węże. To dzisiaj po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super oferty. Do 6 kwietnia młode ziemniaki 3,99 za kilogram, a filet z kurczaka 11,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Nowy album Kamila Wasickiego. Żywioły. Autorska płyta laureata wielu przeglądów i festiwali piosenki poetyckiej. Dojrzałe teksty, zręczne metafory i odkrywcze skojarzenia. Album Żywioły Kamila Wasickiego do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Strefa Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 85 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 85 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie gospodarzem wieczoru jest Wojciech Mazolewski. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich serdecznie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i tych Państwa, którzy są przy radioodbiornikach. Mam przyjemność zaprosić Państwa dziś na wyjątkowy koncert wybitnego i legendarnego polskiego zespołu, który istnieje od 1970 roku, zjeździł cały świat, a dzisiaj są tutaj z nami. Przywitajcie proszę gorąco zespół Laboratorium. Marek Stryszowski, sopran sax, alto sax, wokal. Krzysztof Ścierański, gitara basowa. Marek Raduli, gitara. Paweł Dobrowolski, perkusja. Oraz Bernard Maselli, marimba. Proszę Państwa, lista osiągnięć zespołu Laboratorium jest tak długa, że nawet nie będę się zabierał za jej wymienianie, ale jest tutaj z nami człowiek, który na pewno może powiedzieć nam kilka słów o tym zespole, bo był świadkiem w zasadzie wszystkich tych sukcesów. Powitajcie, proszę Państwa, gorąco Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum. Proszę Państwa, to jest niesamowite, że głosami czytelników Jazz Forum za najlepszy zespół jazzu elektrycznego w Polsce za rok ubiegły został zespół Laboratorium. Marek Stryszowski i Janusz Żywacz grają już ze sobą prawie 50 lat. 50 years after. Krzysiu Ścierański ponad 40 lat z przerwami, ale przez 35 lat od czasu, kiedy zaczęliśmy robić tę ankietę Jazz Top, ani razu nie został strącony z piedestału. I Marek Raduli na gitarze, Bernard Maseli, gość specjalny, wielokrotny laureat ankiety Jazz Top. Współtwórcą sukcesu tego zespołu jest również Grzesio Grzyb, który w zeszłym roku zginął, pędząc na rowerze ulicą Warszawy. Ale ludzi dobrej woli jest więcej. Paweł Dobrowolski na bębnach od tamtego czasu. Laboratorium Teraz! Oddajemy głos muzyce. Zespół Laboratorium! Thank you. Dobry wieczór. To był Nurek z naszej najnowszej płyty, płyty Now. Kolejny utwór to zupełnie współczesna wersja Pustynnej Burzy. Thank you. Pustynna burza. Drodzy Państwo, teraz chcielibyśmy zagrać typowo laborkowe połączenie paru utworów w jedną całość, co przeważnie nam się udaje. Może dzisiaj również się uda. A na początek chcielibyśmy zagrać utwór również z płyty, utwór, który dzisiaj dedykujemy w zasadzie dla... W hołdzie dla Sławka Piwowara, który 4 lata temu nas opuścił na zawsze, i dla naszego pięknoducha zespołowego Grzesia Grzyba. Piękno starczy. I don't know. sama te. Yeah. Janusz Grzywacz. Thank you. Szanowni Państwo, był to utwór, ten drugi, ten nazywał się I'm so glad Deutsche Demokratische Punk is dead. Z kolei następny nasz niewątpliwie znajdujący się na tej płycie, prawdopodobnie na tej płycie Now utwór nazywa się makijaż. To na pewno znajdziecie Państwo na tej płycie ten utwór. Thank you. Dzięki piękne. I teraz utwór z naszej płyty, która pewnie się ukaże, następna, tytułowy utwór Starość musi się wyszumieć, połączona z utworem Latin Groove. Thank you.